leki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra transportu Sławomira N., któremu prokuratura zarzuca korupcję. Dwugłos w sprawie szczytu w Brukseli. Premier Morawiecki mówi o sukcesie, opozycja chce pełnej informacji o zawartych ustaleniach. W tym serwisie także o wielkiej akcji policji przeciwko najpotężniejszej organizacji mafijnej we Włoszech. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpi o tymczasowy areszt dla oskarżonego o korupcję byłego ministra transportu Sławomira N. oraz dwóch innych zatrzymanych w tej sprawie, byłego dowódcy jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. oraz przedsiębiorcy z Gdańska Jacka P. Chodzi o możliwe nieprawidłowości w ukraińskiej spółce budowy dróg, którą w przeszłości kierował Sławomir N. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. W tej chwili te osoby zostały przewiezione do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej Mirosława Chyr. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału, a w przypadku Sławomira N. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych. Z tego procederu uczynili stałe źródło dochodu. Taka kwalifikacja prawna pozwala w przypadku wymierzenia kary tym osobom na traktowanie tych osób, jakby popełniły zarzucane im czyny w warunkach recydyw. Niewykluczone, że wniosek o tymczasowe aresztowanie trafi do sądu jeszcze dzisiaj. Na podjęcie decyzji sąd będzie miał 24 godziny. Paulina Kurek, Polskie Radio. Teraz wracamy do zakończonego dziś szczytu w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas negocjacji w sprawie budżetu Unii Europejskiej uzgadniono, że wypłaty środków unijnych nie będą uzależnione od praworządności. W ocenie szefa rządu mechanizm proponowany przez Komisję Europejską miał tło polityczne, dlatego na takie rozwiązanie nie zgodziła się Polska oraz część krajów Grupy Wyszehradzkiej. Na wejściu zaproponowany był upolityczniony mechanizm rzeczywiście wiążący możliwość korzystania ze środków europejskich z oceną praworządności przez te różne instytucje. Na wyjściu nie ma takiej zależności, wręcz przeciwnie, jakiekolwiek procedury, które będą powstawały, wymagają również jednomyślności. Z tym stanowiskiem nie zgadza się Platforma Obywatelska, która oczekuje od premiera informacji na temat zakończonego szczytu. Europoseł Andrzej Halicki podczas konferencji prasowej w Sejmie zarzucił premierowi, że ten nie mówi prawdy lub nie doczytał dokumentu, który podpisał. Jak podkreślał w konkluzji szczytu, jest mowa o powiązaniu wypłaty unijnych środków z praworządnością. Mechanizm, który jest opisany również w tym dokumencie, dotyczy ewentualnego zamrożenia środków kierowanych do danego kraju na skutek decyzji Rady Unii Europejskiej kwalifikowaną większością. Ta kwalifikowana większość oznacza, że odpowiednia liczba krajów, ale także ich potencjał jest niezbędny do tego, by taką decyzję zablokować. Ten temat wróci dziś w audycji. Zapraszamy do Trójki. A my zostajemy jeszcze przy polityce. Sejmowa komisja dała zielone światło dla rządowego projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Proponowane przepisy m.in. likwidują obowiązek posiadania prawa jazdy podczas kontroli drogowej, wydawania karty pojazdu oraz wymiany tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela. Nie trzeba też będzie naklejać na przednią szybę naklejek z numerem rejestracyjnym samochodu, a przy zakupie nowego auta o jego rejestrację zadba salon samochodowy, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Te zmiany, które w tej chwili proponujemy, są przemyślane, są skonsultowane i naprawdę dają rękojmię, dają gwarancję sprawnego funkcjonowania całego systemu cepikowskiego. Jutro w Sejmie drugie czytanie projektu. W rozpoczętej dziś nad ranem wspólnej akcji włoskiej i szwajcarskiej policji aresztowano ponad 70 gangsterów najpotężniejszej organizacji mafijnej we Włoszech. Skonfiskowano majątek o wartości niemal 170 milionów euro. We Włoszech w akcji przeprowadzonej w Kalabrii między Lamezia Terme i Vibo Valentia wzięło udział ponad 600 policjantów. Prowadzonym od 2 lat śledztwem objęto 158 osób. Wśród zatrzymanych są gangsterzy bardzo wysoko postawieni w hierarchii kilku najpotężniejszych klanów Ndrangety. Zarzucono im handel narkotykami, korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Włoskim śledczym pomagała prokuratura w Bernie, ponieważ klany Ndrangety działają również w Szwajcarii. Skonfiskowano ponad 100 nieruchomości, 120 działek, kilkadziesiąt przedsiębiorstw i samochodów, a też 3 znane kalabryjskie ośrodki turystyczne i 4 wielkie plantacje marihuany.

Stacji Trójki rozpoczęliśmy od takiej miniaturki. 2 minuty 25 sekund. Musical, Mechanical, Electrical Man. To był Lil Ed and the Blues Imperials. Michał Jakubik, Piotr Koldaszewski, Piotr Baron. Zapraszamy na 50, no już 49 minut spotkania z muzyką. Somebody help me. I'm in misery. Somebody help me. Lord, I'm in misery. I had enough of the blues, but the blues ain't had enough of me. Help me, y'all! Love me. Love.

like tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above, it's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Tears. Imelda May i Jeff Beck. I pani Anna pyta, czy Imelda May kiedykolwiek przyjedzie na Lady Jazz Festival. Pani Anno, nie wiem, ale byłoby świetnie, to jest bardzo dobry pomysł. Być może na festiwalu Ladies Jazz w Gdyni wszystko się zdarzyć. Może więcej na temat tegorocznej edycji jutro w programie Trzy Wymiary Gitary. Jutro na żywo z Gdyni Trzy Wymiary Gitary z Konsulatu Kultury. Stamtąd będziemy nadawać i mówić do państwa, nadawać muzykę oczywiście. Teraz w tonacji trójki zespół, który poznaliśmy kilka lat temu. Zespół amerykański z polskim akcentem, bo jeden z muzyków jest Polakiem. Zespół nazywa się The California Honey Drops. Wa, wa, wa. Wa, wa. Leave your worries at the door. Just where are we going? Don't nobody ride it, no. Yeah, some say zero. Ła, ła, ła. Ła, ła, ła. Ła, ła, ła. Ła, ła, ła. Ła, ła, ła. Ła, ła, ła. To był utwór zatytułowany Train Song. Zabieram go jutro do Pendolino. A zespół nazywa się The California Honey Drops, a płyta, z której odtworzyłem ten utwór, Spreading Honey, gdyby ktoś z Państwa szukał tego utworu. Dostałem list z pogranicza Mokotowa i Śródmieścia w Warszawie, całkiem niedaleko Myśliwieckiej 357, od pani Natalii, która dzieli się taką refleksją, że wiele tych wydarzeń koncertowych, które czekały nas jesienią, niestety się nie odbędą, ale w wielu przypadkach one są przełożone, dlatego tak czy siak się spotkamy. A poza tym pozostają nam zawsze wspomnienia, chociażby Suwałki Blues Festival. Z płyty The Traveler to był Kenny Wayne Shepherd, tytuł utworu Mr. Soul. Tę płytę odstawiamy, sięgam do walizeczki i jest kolejna i ten głos na pewno Państwo rozpoznają, w każdym razie głos będzie naszym przewodnikiem po Detroit. In Detroit City, I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for so long. I wanna go home, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City, from the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day I make the calls, and by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City, and after all these years I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home, yeah, I wanna go home. Oh, can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Somebody help me. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Ale

Aaron Killack. Prawda, że rzadko wymieniamy to nazwisko na antenie Trójki, a płyta jest godna uwagi i w ogóle jego muzykę i sposób gry na gitarze i interpretacji utworów. Bardzo polecam. Jeszcze przy okazji następnych naszych spotkań będziemy do tej płyty wracać. Teraz z walizki w tonacji Trójki kolejna płyta, tym razem polska, Blues Perspective Band. Życie na tej pustyni całkiem pozbawia sił. Będę dalej walczył, z życiem będę się bił. Daj mi siły, jeśli tak musi być. Biegł i wyścig dookoła, kiedy wrócą dawne dni. Perspective Band. Młody polski zespół, który nagrał jedną płytę, bo tylko jedną mam. Tak mi się wydaje, że to była jedna, ale jeśli nie i jeśli słuchają nas, to proszę o kolejne doniesienia tej dobrej i ładnej muzyki, której dziś posłuchaliśmy w tonacji Trójki. Kolejna płyta to taka płyta, którą zawsze mam blisko siebie, bo lubię ten zespół. Royal Southern Brotherhood. Royal Southern Brotherhood i utwór pod wszystko mówiącym tytułem Rock and Roll. We'll be right back. finger to the beat of that new singer. That he looked up and he found. They put rhythm and blues in some Bruce Wayne shoes and everything got turned around. Rock and roll is the child of a rhythm and blues. Make you shake from your head, get it down to your shoes. Rock and roll is the child of a rhythm and blues. Make you shake from your head, get it down to your shoes. Rock and roll is the child of a rhythm and blues. Make you shake from your head, get it down to your shoes. No i właśnie na zakończenie naszego spotkania chciałem Państwu życzyć, by tak rock'n'rollowo układał się Państwu dzisiaj dzień. Royal Southern Brotherhood, utwór rock and roll. Za chwilę pojawi się tu Patrycjusz Wyżga i popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a my dziękujemy Państwu za uwagę. Proszę nie zapomnieć jutro o trzech wymiarach gitary. Nadajemy z Gdyni na żywo przed festiwalem Ladies Jazz. Za dziś dziękuję Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron. Na zakończenie Mr. Rafferty. Still feeling guilty 'cause you wanted me to stay.